سورۃ تین کے صرف دا اعمال ذکر کئی، اعمال حسنہ دا ذکر کئی دو قسمہ، دا انسان دا کامیابی ذکر کئی او دا انسان دا رسوائی ذکر کئی، او یو سو سلور گواہان پا دی باندی ذکر کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین گواہ دے مقام دا وحی دا عیسیٰ علیہ السلام، والزیتون یو گواہ دے مقام دا ابراہیم علیہ السلام، وطور سینین یو مقام دا وحی دا موسیٰ علیہ السلام، وہذا البلد الامین او مقام دا دی پیغمبر دا وحی چدا مکہ معظمہ دا. دا مقامات ذکر کی ہو مراد کے نا صاحب دے، دا تین صاحب عیسیٰ علیہ السلام، دا زیتون صاحب ابراہیم علیہ السلام، دا طور سینین صاحب موسیٰ علیہ السلام، او دا دی خار نبی علیہ السلام. دا پس گوا دی و دی خبر چی مون پیدا کردے انسان پا دیر خیستہ جوڑ کیم، پا دیر خیستہ وجود کیم، چیز پشان تھی بل اللہ حسن احسن نہ پیدا کرے گا. بولی دا مقامات فکر چکم دا برکت زید نال تے انسان اجاڑ دے، چکم زیون دا اللہ دا خیر و برکت تھی اور دا عزت کی نال تے انسان اجاڑ دے. نو بس دا گواہی پری بان چیز عزت کی اور شرافت دی تو سکھ نہ رسی کا نفا، لیکن الچ انسان انسانی کا نفا. ثم رددنا واسفل سافلین، بیا دا بندہ دے چم واپس کو دل راغ لاندی دلاندو تا، دل بیا بل لاندی نشتن دخپل رب حکم انو منی او دخپل عزت خیال انو ساتی. ہم اگر اگر کسان چم مومنان دی عمل کی صالح دی پارا جر دی بے سابا، ہم آئیو کذبو کباد بیدین، سوک دے چستا تکذیب بکی پس دینا، سوک دے چ تکذیب بکی استا پس دینا پدی دین کی، دا بسو کی جستا تکذیب کی چلاتا توحی اکلا قرآن را یا انسان توی سشی در و جن کرتا پس دی دمر دلیلونو نا پا دین باندی یا پا قیامت باندی چاو لم سولی چدا کار غلط تے. علیہ السلام بی احکم الحاکمین، ولی ند اللہ فیصلہ کو ان کے دار چانا بہتر فیصلہ کو ان کے